تو فرمایا کیا تم بے حیائی ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. طبعاً بھی یہ بات غلط ہے. اسی لیے مفسر قرآن مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ خلاف طبع بات ہے. اسی واسطے جانوروں میں بھی یہ بیماری نہیں ہے, ہم جنسی جانوروں میں بھی نہیں ہے, ماں سوا بندر کے. بندر ایک ایسا جانور ہے اس میں ہم جنسی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قوموں کو سزا دے کر جن کی شکلوں میں انسانوں کو تبدیل کیا گیا تھا ان میں ایک خنزیر ہے کہ وہ بہت بے حیا اور غلیظ اور گندا ہوتا ہے, اور ایک بندر ہے کونو قردتن خاسین, ہو جاؤ ذلیل بندر. اس کے علاوہ کسی جانور میں یہ بیماری نہیں ہے, ہم جنس ہی نہیں ہے. مخالف جنس کے ساتھ جو تبھی بات ہے میلان شاہوانی کو پورا کیا جاتا ہے اور تبھی ضرورت کو فروغ کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فطرت کے مطابق مرد کے مقابل میں عورت کو پیدا کیا ہے کہ اس کا میلان شاہوانی اس سے دور ہوگا. ہم جنسی تو تبن بھی غلط بات ہے, جانوروں میں بھی نہیں ہے یہ. اور اس سے قبل بہت سی قومیں گزری, بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, بہت افراد گزرے, کسی میں یہ بیماری نہیں تھی, کسی ایک فرد بشر میں بھی یہ بیماری نہیں تھی. گویا کہ اس سڈیمی کے موجد یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ انہوں نے ایجاد کیا, یہ موجد ہے. لوط علیہ السلام نے صریح لفظوں میں کہا لتاتون الرجال شاوتن, دوڑتے ہو تم مردوں پر شاوترانی کرتے ہوئے عورتوں کو چھوڑ کر, حالانکہ دوسری جگہ موجود اللہ نے یہ عورتیں پیدا کی ہیں تمہاری, بھائی شاوترانی کرنی عورتوں سے نکاح کرو اور جو تبھی بات ہے اس تقاضے کو پورا کرو. اللہ نے جو فطری طریقہ مقرر کیا ہے, اور تم ایسی بات کرتے ہو, حد سے بڑھنے والے لوگ, اسراف حد سے بڑھنا گزرنا, کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر میلان شاہوانی رکھ کر اس سے دو مقصد اس کے مد نظر رکھے ہیں. ایک تو خود انسان کا شاہوانی جذبہ اس کو فروغ کرنے کی تبھی صورت پیدا کی, تقاضا تبھی ہے, جیسا کہ بھوک پیاس یہ انسان کے تبھی تقاضے ہیں, اسی طرح یہ میلان شاہوانی کو فروغ کرنا یہ بھی انسان کا تبھی تقاضا. تو اس لیے تبھی طور پر اللہ نے جو چیز مقرر کی ہے اس کو چھوڑ کر تم غیر طبی راستہ اختیار کرتے ہو. تو ایک مقصد خود انسان کے میلان شاہوانی کا فروغ کرنا, اور یہ انسان کے اندر جو مادہ اللہ نے پیدا کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, من شر منی, اے خداوند کریم میں تجھ سے تیری ذات کے ساتھ مادہ اشابت کے شر سے پناہ چاہتا ہوں, یہ انسان کو آمادہ کرتا ہے برائی پر, اس کی شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. دعا میں یہ جملہ سکھلایا گیا ہے, یہی بات سمجھانا مقصد ہے. ایک انسان کے اندر میلان شاہوانی ہے, اس کو جائز طریقے پر پورا کرنے کے لیے اللہ نے تبھی نظام رکھا کہ عورت کے ساتھ نکاح کرو. اور جب لونڈیاں تھیں منکوہا کے علاوہ لونڈیوں کے ساتھ بھی, وما ملکت ایمانکم, لونڈیاں نہ ہو تو پھر صرف بیوی رہ جاتی ہے, عورت ہی رہ جاتی ہے اور نکاح ہی رہ جاتا. اس کے علاوہ ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ شاوترانی کے لیے تلاش کرے گا, یعنی منقوحہ عورت یا لونڈی کے علاوہ, تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا. کوئی راستہ جانوروں سے بھی حرام ہے, ماسٹربیشن لگانا, ہاتھ سے مادہ منویہ نکالنا اور شہوت کو ٹھنڈا کرنا، یہ بھی مکروہ کام ہے، ملعون کام ہے. اور مقام مکروہ میں یہ بات کرنی، یہ سب ناجائز ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ درست نہیں ہے. اسی لیے شریعت حقہ نے نکاح کو عام کرنے کی تعلیم دی ہے اور فرمایا وہ نکاح بابرکت ہے جس میں تکلف نہ ہو، مشقت زیادہ نہ ہو. اس کو عام کرو تاکہ یہ بری باتیں ختم ہو. ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے. ہمارے پنجاب کے صوبے میں کیا بڑی رسمیں، بڑی پابندیاں، بڑا جہیز، بڑی شرطیں لگائی جاتی ہیں. سال ہا سال تک نوجوان پڑے رہتے ہیں تو خرابی نہیں پیدا ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ کیونکہ نکاح کو تو پابند بنا دیا. ادھر حکومت کے قانون میں تعدد ازدواج پر بھی قانونی پابندی لگا دی، اور ادھر یہ ہے کہ رسومات نے اور پابندیوں نے جکڑ کر رکھا ہوا، تو نکاح کو تو بند کیا ہوا. حالانکہ اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. پابندیاں ختم کرو، رسومات غلط ہیں. اتنا دیکھو، ایک تندرست آدمی ہے، کمائی کر سکتا ہے اور دیانتدار ہے، نمازی ہے، نیک ہے، نکاح کر کے دو. کسی جہیز کی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ جہیز کی پابندی شریعت میں ناجائز بن کر رہ جاتی ہے. مکروہ تحریمی کا درجہ اختیار کرتی ہے جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں. سمجھ؟ اور اللہ کے رسول کا اسوہ موجود ہے، بے تکلف. جہیز ہے تو دے دو، نہیں ہے تو کوئی خدا رسول کی طرف سے کوئی یہ تو ضروری نہیں ہے، سنت واقعہ بھی نہیں ہے. جی ضروری جہیز دینا ہے تب ہی. اے پابندیوں نے زنا کو عام کیا ہوا، فحاشی کو عام کیا ہوا یہ پابندیوں کی وجہ سے. فرمایا کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، اور جواب قوم نے کیا دیا؟ فما کان جواب قومی، قوم نے یہ کہا آخری جو نکالو ان کو، لوط کو اور اس کی بات جو ماننے والے ہیں، نکال دو ان کو اپنے شہروں سے، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. بڑے پاک بنتے ہیں تو ان کو ہمارے گناہگاروں کی بستیوں میں کیا تعلق ہے؟ جائیں، نکل جائیں یہاں سے. اندازہ لگائیں کیسی مغرور قوم تھی. اللہ کے پاک نبی نے کتنی پاکیزہ تعلیم دی تھی، لیکن اس کا جواب یہ ہے، ایسے پاک لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نکال دو ان کو اپنی بستیوں سے. یہ جواب تھا. بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں تم پلید کام کرتے ہو. دوسری جگہ موجود ہے، لوط علیہ السلام دعا کرتے تھے، انی عملکم من القالین، اے لوگوں میں تمہارے عمل سے نفرت رکھتا ہوں، تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے، اے خداوند کریم مجھ کو ایسے اعمال سے بچانا، یہ بہت ہی گندے کام ہیں جو کرتے ہیں. تعمل الخبائث، اے سدومی خبیث کام کرتے تھے، لواطت خبیث کام ہے. تو اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بڑا عرصہ رہے وہاں، یہ سارے متمدن علاقوں میں تبلیغ کرتے رہے، لوگوں نے کوئی بات نہیں سنی، بلکہ نہایت بدسلوکی سے کام کیا. لوط علیہ السلام کو مارنا، ان کی مخالفت کرنی، گالیاں دینی، پتھر مارنے، لوگوں کو ہٹانا، ان کی بات ہے، تمسخر اڑانا، یہ کام کرتے تھے لوگ. ایمان کوئی بھی نہیں لایا. لوط علیہ السلام نے یہاں ہی رہ کر اسی قوم میں نکاح بھی کیا تھا، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کی مخالف تھی. صرف دو بچیاں تھیں جو آپ پر ایمان رکھتی تھی، باقی ساری قوم الگ ہے، بیوی بھی مخالف ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی واہلا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی واہلا آ کے ساتھ وہ بھی مخالف ہے. قوم کی طرفدار ہے عقیدے میں. لوط علیہ السلام کے پاس اگرچہ ان کے نکاح میں ہے, بچیاں بھی پیدا ہوئی ہیں ان سے, بچیاں پیدا ہوئی جوان تھی بچیاں جس وقت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی یہاں سے, حکم خداوندی ہوا, کافی عرصہ گزارا انہوں نے, قوم نے نہیں مانی کوئی بات. فن جیناؤ, ہم نے نجات دی, بچایا ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو. گھر والوں میں وہی بچیاں مراد ہیں, الا امراتہ, مگر ان کی بیوی کو, بیوی کو نہیں بچایا. اس پر وہی عذاب نازل ہوا جو قوم پر نازل ہوا, کیوں وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. جب حکم ہوا لوط علیہ السلام کو, قرآن میں تفصیل سے واقعات موجود ہیں, فسر بیالکا بقت من اللیل, سورہ حجر میں آتا ہے حکم ہوا لوط اب رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر, بچوں کو لے کر نکل جاؤ, الا امراتک, مگر بیوی تیری وہ نہیں جائے گی, وہ ساتھ گئے ہی نہیں. ان تم ہوا کہ چلو نکلو یہاں سے, فرمایا آگے رکھنا ان کو, پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا, حکم تھا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا, سنی, اور آگے بچوں کو کر لو, پیچھے خود ہو جاؤ, پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھنا, منع تھا. سزا کا وقت جب آیا, لوط علیہ السلام نکلے, بیوی نہیں گئی ان کے ساتھ, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. وامترنا علیہ مترا مترا, ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش برسائی. یہ بارش ایسی نہیں تھی جیسا کبھی بارش ہوتی ہے یا طوفانی بارش ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ بارش, وہ ایسی بارش تھی, خدا کی سزا کی بارش تھی جس میں پتھر برستے تھے, من حجارت من سجی, اکھنگر پتھر برستے تھے جس کے اندر, اور آگ کے شعلے اترتے تھے, اور گندک کو جیسا آگ جلائی جاتی ہے, جیسا یہ شرلیاں جلائی جاتی ہیں تو شعلے نکلتے ہیں, ایسے شعلے بھی نکل رہے تھے اور پتھر بھی برس رہے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ پتھر بھی ایسے تھے کہ جن پتھروں پر نشان لگائے ہوئے تھے, یہ پتھر فلاں کے بےمان کے سر پر پڑا ہے, نام لکھا ہوا, ریزرو کیے ہوئے پتھر تھے, وہ نام لکھے ہوئے تھے, یہ فلاں مجرم کے سر پر پڑے گا. مسومتن عند ربک للمجرمین یا مصرفین, قرآن میں موجود ہے. وہ ایسی بارش تھی, پتھروں کی بارش, سزا کی نوعیت کو جہاں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے, وہاں یہ فرمایا کہ حاسبہ, بعض پر ہم نے پتھر برسائے, بعض پر طوفان بھیجے, بعض کو غرق کیا پانی میں, بعض کو ہوا کے ساتھ, بعض پر زلزلہ بھیجا, بعض پر چیخ مسلط کی, جیسا کہ پہلی قوم کا حال آپ پڑھ چکے ہیں. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں, فقہاء محدثین نے اس بارے میں, کہ یہ فعل جو ہے, یہ لواطت, یہ ہے تو حرام, زنا سے زیادہ فوش ہے, اس کی سزا شریعت میں کیا مقرر کی, اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے. سارے فقہاء متفق نہیں ہیں. وجہ کیا ہے, حضور کے زمانہ مبارک میں زنا کے متعدد واقعات پیش آئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر حد جاری کی, غیر شادی شدہ ہے, غیر محسن ہے تو 100 درے لگائے گئے, اور تعزیرن بعض کو سال بھر ضلع بدر بھی کیا گیا, اور اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنگسار کیا گیا. متعدد واقعات ہیں, مگر حضور کے زمانہ مبارک میں لواطت کا کوئی کیس نہیں پیش ہوا. لواطت کا کوئی کیس نہیں پیش ہوا. البتہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ واقعات بعض واقعات آئے بہت قلیل. عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے جس کو ترمذی نے ابو داؤد نے مسند احمد میں بھی ذکر کیا ہے کہ جس کو تم پاؤ کہ وہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے فاعل مفعول دونوں کو مار ڈالو. مگر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس کی سند میں کلام ہے, راوی ضعیف ہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضور نے فرمایا من یعمل عمل قوم لوط ملعون, جو آدمی قوم لوط کا عمل کرے گا وہ لعنتی ہے. مگر اس حدیث میں یہ صحیح ہے مگر اس میں قتل کا ذکر نہیں ہے, یہ قتل والی روایت سندن ضعیف ہے. اسی واسطے فقہائے کرام کا اس سزا کے بارے میں اختلاف واقع ہوا. اگر زنا کی طرح ہوتی یہ بات قطعی طور پر کوئی کیس پیش ہوتا حضور کے زمانے میں تو بات صاف ہو جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوا, کوئی کیس ہوا ہی نہیں ہے. وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا, روایت ضعیف ہے. اس واسطے فقہا کے یہاں کئی مذاہب ہیں. حضرت سعید بن المسیب, عطا, امام حسن بصری, امام ابراہیم نخعی, امام سفیان ثوری, امام اوزائی, امام ابو یوسف, امام محمد رحمہم اللہ تعالی, یہ کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے کی سزا وہی ہے جو زانی کی سزا ہوتی ہے. یہ اتنی فقہا ہے. اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو, اور شادی شدہ نہیں ہے تو سو دورے لگاؤ. روح المعانی والے بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر کیا ہے نہیں, اگر دوبارہ اس نے یہ فعل کیا ہے تو پھر اس کی یہی سزا ہوگی یا تعزیر لگے گی. یہ ایک مذہب ہے. دوسرا مذہب یہ ہے کہ ہر حالت میں لواطت کرنے والے کو سنگسار کر دیا جائے, خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. یہ مالک احمد اور اسحاق ان کا مذہب یہ ہے. یہ سب اجتہاد سے بات کی ہے نائمہ نے, کیونکہ بات سامنے واضح نہیں ہے روایت میں. تو اس واسطے یہ تین امام کہتے ہیں کہ ہر حال میں رجم کر دو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں لوطی کو قتل کر دو, وہ قتل کے قائل ہیں. یہ بھی تعزیرن ہے, رجم کرنا بھی تعزیرن ہے, تو یہ حد تو ہے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حد نہیں ہے لوطی پر, تعزیر ہے. حد جو ہے یہ تو مقرر ہوتی ہے اللہ کی جانب سے, اتنے درے لگانے یا یہ سلوک اس کے ساتھ کر, اس میں کمی بیچی نہیں ہو سکتی. قذف کی حد مقرر ہے, زنا کی حد مقرر ہے, چور کی حد مقرر ہے, ڈاکو کی حد مقرر ہے, حدود. اور زنا والے کے بارے میں بھی, شراب پینے والے کے بارے میں بھی, اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس میں 40 در ہیں یا 80 در ہیں, لیکن بہرحال دروں کا سلسلہ مقرر ہے وہاں. تو لواطت کرنے والے پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تعزیر. تعزیر ایک ایسا فعل ہوتا ہے کہ وہ مقرر نہیں ہوتا, حاکم کی ثواب دید پر ہوتا ہے, چاہے سزائے موت دے دے, چاہے دائمی جیل کر دے, چاہے وہ درے لگا دے, چاہے وہ گولی سے شوٹ کرا دے, وہ بہرحال مسلمان حاکم کے اختیار میں ہوتی ہے, وہ بات مقرر نہیں ہوتی. اکثر جرائم یہ تعزیر میں ہی آئے ہیں, حدود تو بالکل مختصر ہیں اسلام کے اندر. چنانچہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ذهب الامام ابو حنیفہ الى ان اللائط یلقى من شاہک ویتبع بالحجارہ کما فعل بقوم لوط. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ لواطت کرنے والے کو کسی اونچی جگہ سے گرا کر نیچے ہلاک کر دینا چاہیے اور اوپر پتھر بھی مارنے چاہیے، سخت سزا دینی چاہیے. اے تعزیر میں سخت پہلو. یہ امام ابن کثیر، یہ امام احمد کے پیروکار ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہنے، امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ. غیر مقلد حضرات امام ابو حنیفہ کو بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ ہدایت میں لکھا ہوا کہ لواطت کرنے والے پر حد نہیں، اگلی بات ذکر ہی نہیں کرتے کہ صاحب ہدایت نے لکھا ہے کہ بلکہ تعزیر ہے اس پر، اور تعزیر بھی سخت تعزیر ہوگی، یہاں تک کی تعزیر ہو سکتی ہے، اونچی مینار سے گرا کر اس کو نیچے مارو، پتھر بھی اوپر مارو. یہ امام ابن کثیر دیکھتے ہیں کتنے ظلم کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کو بدنام کرتے ہیں یہ لوگ، بدیانتی ہے یہ پرلے درجے کی. امام ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں کیسی سخت سزا دینی چاہیے اس کو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، زیادہ خطرہ جو مجھے اپنی قوم کے پر ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل کا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ ان میں بھی یہ بات نہ آ جائے. جیسا حضور نے فرمایا تھا ایسا ہی ہے. لوط علیہ السلام کے زمانے سے پہلے نہیں تھا، وہ موجود بنے بعد میں، عربوں میں تو تھا نہیں، عربوں کا ذوق یہ نہیں تھا، اجمیوں میں یہ بات تھی، اور اب دنیا کے تمام متمدن ممالک میں یہ، اور حتیٰ کہ انگریز نے تو حد سے زیادہ بے حیائی کا کام کر دیا کہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کر دیا برطانیہ میں کہ اگر دو بالغ آدمی اپنی رضا سے ہم جنسی کریں گے، لواطت کریں گے، تو یہ قانوناً جرم نہیں ہے. ہاں کسی پر اگر جبر کیا جائے گا کہ کوئی راضی نہیں ہے اور اس کے ساتھ لواطت ہو رہی تو اس کو قانون پکڑے گا. دیکھو کیسی بے حیائی کا قانون، انگریز ہے بھی بے حیا، خنزیر کھانے والے لوگ ہمیشہ بے غیرت بے حیا ہوتے ہیں، سکھ بھی بے حیا ہیں بہت زیادہ، وہ بھی خنزیر کھاتے ہیں اور انگریز بھی. ایک خنزیر کھانے کی بات، قانون سے یہ بات پاس کی ہے قانوناً کہ یہ اختیار سے جو بات کی جاتی ہے وہ جرم نہیں ہے. زنا کے بارے میں بھی ان کا یہی تصور ہے، انگریزی قانون کا ریپ یعنی جبرن جو ہوتا ہے وہ زنا ہوتا ہے، اگر باہمی رضامندگی سے کوئی کر لے چھپ کر تو کوئی بات نہیں ہے، رضا میں اس کو وہ جرم نہیں سمجھتے، ریپ کو جرم سمجھتے ہیں کہ جبر کیا جائے پھر اس کو سزا دیتے ہیں. اور صاحب مشکات نے یہ نقل کیا ہے رزین، مسند رزین کے حوالے سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرقہما، لواطت کرنے والوں کو آگ میں جلایا تھا. ابو بکر صدیق نے بھی حدم علیہم حائطن، دیوار کو گرایا تھا، دیوار کی کچی دیوار کے سامنے کھڑا کر کے وہ گرا دیا، ہلاک کر دیا. یہ تو معلوم ہوا کہ یہ تعزیر ہی ہے، تعزیر ہے یہ. خلفائے راشدین کے زمانے میں اس قسم کے واقعات آئے تو انہوں نے ایسا سلوک کیا. اور فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اپنی منکوہا بیوی کے ساتھ بھی حرام ہے، جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے ملعون من اتا امرأته فی دبرہا، جو آدمی اپنی عورت سے مقام مکروہ میں مجامد کرتا ہے وہ لانتی ہے اور یہ حرام. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے من اتا حائضاً، جس نے حیض کی حالت میں عورت سے مباشرت کی یا دبر کے اندر پاخانے کے مقام میں اس نے جمع کیا، یا کاہن کے پاس گیا غیب کی خبریں بتانے والے جو ہوتے ہیں اور اس کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کیا. یہ الفاظ ہیں، تو یہ حرام ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آج کل غیر مقلدین حضرات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو مذہب عبداللہ ابن عباس کا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں من اتا بہیمت فلا حد علیہ، خود ترمذی شریف کی یہ روایت، جو جانور سے برا فعل کرے گا اس پر حد نہیں ہے، تعزیر ہی لگے گی، حد نہیں ہے اس پر. عبداللہ ابن عباس، یہ قول امام ابو حنیفہ نے کیا. کون سی نئی بات کی ہے امام ابو حنیفہ نے؟ یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. کیوں؟ کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ جس جانور کے ساتھ کوئی آدمی ملوث ہوتا ہے تو دونوں کو قتل کر دیا جائے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. سفیان ثوری کی روایت صحیح ہے جس میں عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے کہ جانور سے برا کرنے والے پر حد نہیں ہے، اس پر تعزیر لگے گی اور اس کو سزا دے گا حاکم جو مناسب سمجھے گا. فعل تو حرام ہے، یہ برا ہے، ملعون ہے جو جانور کے ساتھ ملوث ہوتا ہے. اور لمعات والے محدث شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لمعات میں لکھتے ہیں کہ چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ جانور کے ساتھ برا کرنے والے پر حد نہیں ہے، تعزیر ہی آئے گی، جیسا حاکم مناسب سمجھے اس پر تعزیر لگائے، فعل برا ہے. یہ یہاں پر لوط علیہ السلام کے سلسلے میں ایک اور بات بھی سن لیں جس کو مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، جو غلط ہے بات. جلدوں میں وہ لکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اپنے چچا کے ساتھ عراق سے نکلے اور کچھ مدت تک شام و فلسطین و مصر میں گشت لگا کر دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے. پھر مستقل پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہو کر اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح پر معمور ہوئے، جو آل صدوم کو ان کی قوم اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا رشتہ داری کا تعلق اس قوم سے ہوگا. تفہیم القرآن. یہاں تو مودودی صاحب نے نبوت اور رسالت کو سول سروس کے برابر کر دیا، علیہ باللہ. پہلے تو ٹریننگ لیتے رہے اور بعد میں ان کو نبوت مل گئی. ہاں، پہلے عراق سے نکلے، کچھ مدت شام و فلسطین و مصر میں گشت لگا کر دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے. حالانکہ نبی معمور من اللہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے وہ ٹریننگ لیتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ترقی دے دی جاتی ہے. یہ نبوت کو سول سروس تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی جانب سے معمور ہوتا ہے. کتنی غلط بات لکھی، ایسی غلط باتیں بہت ہیں مودودی صاحب کی تفسیر میں. نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی آپ کو پتہ نہیں تھا. قرآن کہتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے نازل کیا اور پتہ چلا کہ آپ اللہ. ہاں ضرور یہ ہے کہ نبی کی تربیت اللہ ایسی کرتا ہے شروع سے، لیکن یہ بات تو قدر غلط ہے کہ پہلے ٹریننگ لیتے رہے، تجربہ کرتے رہے، گشت لگا کر. یہ تو امت کے لوگوں کا کام ہے، گشت لگانا تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، جاتے ہیں لوگ، پھر نبی کا کام. نبی پہلے نبوت ملنے سے پہلے وہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے؟ نہیں، پہلے تو اس کو علم نہیں ہوتا کہ کیا ہے بات. جب نبوت ملتی ہے معمور من اللہ ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے اس پر تبلیغ کرنا، بلغ مام دلائے لے کر پہنچا دیں جو آپ پر وہی نازل ہو. تو نبوت ملنے سے پہلے یہ بات لکھی ہے جو بالکل ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا. نبوت کوئی سول سروس نہیں ہے یا کوئی اور ایسی ملازمت کا پیشہ ہو کہ پہلے ٹرینڈ کرتے ہیں اور ٹریننگ حاصل کرتا رہتا ہے، بعد میں اس کو ترقی مل جاتی ہے، الیاذ باللہ. یہ تو تصور ہی غلط ہے نبوت کے بارے میں. یہ تجربہ نہیں پہلے حاصل کرتے ہیں نبی نبوت کے کام کا کہ بعد میں ان کو ترقی دی جاتی ہے اس کام پر، نہیں. ابتدانی معمور ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے، بھائی خدا صلاحیتوں استعدادوں کو جانتا ہے. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالت، کس کو نبی بنانا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں جان سکتا ہے. وہ منتخب ہستیاں ہوتی ہیں، ازل سے اللہ جانتا ہے کہ ان کی یہ صلاحیت ہے، اور وقت پر اللہ ان پر وہی نازل کرتا ہے، پھر معمور ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے ان پر بارش برسائی، ایسی خطرناک بارش، دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا. ڈرایا بھی گیا ہے کہ دیکھو برے کاموں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، کبھی اچھا نہیں ہوتا. جو لوگ ایسا کام کریں گے آخر کار وہ خدا کی گرفت میں آئیں گے، دنیا میں بچ گئے تو برزخ میں نہیں بچیں گے، آخرت میں نہیں بچیں گے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ولا تقولوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ. تحقیق آئی ہے تمہارے پاس کھلی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بس پورا کرو ماپ اور تول، اور نہ گھٹاؤ لوگوں سے ان کی چیزوں کو، اور نہ فساد کرو زمین میں. اس کی اصلاح کے بعد یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور نہ بیٹھو ہر راستے میں کہ ڈراتے ہو تم لوگوں کو، اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لاتا ہے اس پر، اور تلاش کرتے ہو تم اس راستے کے اندر کجی. اور یاد کرو جب کہ تھے تم تھوڑے تعداد میں، فقط سرکم، بس اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا ہے اس چیز پر کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا، پر صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان، اور وہ سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے تبلیغ رسالت کے سلسلے میں یہ پانچواں واقعہ ذکر فرمایا ہے. پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام. ان چاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پہلے مذکور ہو چکے ہیں، تو اب اس سلسلے میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہ رسالت کی تعریف کے بعض حصے ہیں، پوری تفصیلات یہاں نہیں ہیں، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کا تذکرہ بھی متعدد صورتوں کے اندر ہے. اس سے آگے سورہ ہود کے اندر بھی ہے ذکر، سورہ شعراء میں، اور دوسری قرآن کی دوسری صورتوں کے اندر بھی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور در حقیقت ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ایماندار لوگ ان نبیوں کے حالات کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں پوری کوشش اور جافشانی کرتے رہیں. اور جس طرح ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی ناگوار اور نامساعد حالات کے اندر بھی دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کی خیر خواہی کی. اسی طریقے سے ایمان والوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں اور ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اور اسوہ اختیار کرتے رہیں. یہ انسانیت کے سب سے بہتر اور سب سے بڑے خیر خواہ لوگ تھے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب کڑیاں بیان ہو رہی ہیں, آخر میں جل کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا اور قرآن کی دعوت کا ذکر ہوگا خاص طور پر. تو اس سلسلے میں یہ پانچواں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے. وَإِلَى مَدْيَنَا, اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. اس کا تو اسی پر ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا شُعَيْبًا إِلَى مَدْيَنَا خَام شُعَيْبًا, اسی پر عطف ہے اس کا کہ قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہم نے, نبوت اور رسالت عطا فرمائی. یہ مدین قوم تھے اور کہاں پر یہ آباد تھے؟ اصل میں مفسرین کرام فرماتے ہیں, تاریخوں میں بھی ایسا ذکر کیا جاتا ہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا. ابراہیم علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں, حضرت سارا, حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہما, وہ تو بہت مشہور ہیں, بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا سلسلہ جن سے اللہ نے دنیا میں قائم کیا. لیکن ان کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی بیویاں تھیں, جن میں سے ایک قطورہ بھی تھی. تو یہ مدیان یہ قطورہ کی اولاد میں سے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے یہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ شخص کے نام پر قبیلہ آباد ہوتا ہے. قریش, بنی کنانہ, بنی ہاشم, ایک ہاشم کے نام پر خاندان آباد ہو گیا, مشہور ہو گیا. ایسا مدین خاندان بھی مشہور ہے اسی شخص کے نام پر جو کہ اصلاً ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے. اور پھر اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ شہر بھی ان کے نام پر آباد ہوا, مدین شہر کا نام بھی ہے, تو وہ بھی اسی شخص کے نام پر آباد. قوم بھی, قبیلہ بھی اسی کے نام پر اور شہر بھی. اور حضرت شعیب علیہ السلام دراصل انہی کی اولاد میں سے تھے, مدین کی اولاد میں سے ہی تھے. سلسلہ نسب تو مختلف اختلاف سے بیان کیا گیا ہے. محمد ابن اسحاق جو مشہور مورخ ہیں تو وہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں شعیب اور اس طریقے سے میکائیل ان کے والد, پھر یشجر ان کے والد, پھر مدیان, پھر ابراہیم علیہ السلام, ایسا بیان کرتے ہیں. ممکن ہے کہ ایسا ہو یا کچھ اور کڑیاں بھی درمیان میں ہو, یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا. اور یہ شعیب علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں بائبل کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, تیرو بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ ان کا نام تیرو تھا, اور حباب بھی, حباب کا تلفظ بھی شعیب کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ممکن ہے کہ ایسے ہی ہو, تیرو کے نام پر بھی مشہور ہوں. حباب اور شعیب تو ان کا تلفظ قریب قریب ملتا ہے, قرآن نے شعیب ذکر کیا ہے. یہ بھی مدین کی اولاد میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کا فرزند تھا. اور قرآن میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف اللہ نے رسول بنایا تھا، ایک اصحاب مدین اور دوسرے ایکا والے. ایکا تو جنگل اور بن کو کہتے ہیں، بستی کے قریب جنگل بھی تھا بہت بڑا، تو اس واسطے وہ ایکا والے مشہور ہیں. بعض کہتے ہیں یہ ایک ہی تھے، لیکن زیادہ تر صحیح بات یہ ہے کہ مدین اور ایکا والے دو الگ الگ خاندان تھے، الگ الگ قبیلے تھے یا قومیں تھی. تو اللہ تعالی نے دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا. دونوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے. یہ مدین کی بستی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ ان سے قبطی کا قتل ہوا تھا بغیر ارادے کے، تو مصر میں ان کا رہنا محال تھا کیونکہ ان کو تو قتل کر ڈالتے، تو وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے. کئی دن کی مسافت کے بعد یہ مدین پہنچے جہاں پر شعیب علیہ السلام تھے. اس میں اختلاف ہے آگے، وہ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اس کا ذکر آئے گا کہ شعیب علیہ السلام تھے یا ان کا بھانجا تھا کوئی موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس ٹھہرے تھے. مشہور یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، اور یہ کافی لمبی عمر کے آدمی تھے، خدا کے نبی تھے، رسول تھے، معمر ہو چکے تھے، اور آنکھوں کی بینائی بھی ان کی خراب ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، جیسا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر آتا ہے کہ دو لڑکیاں پانی پلا رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا. ان لڑکیوں نے کہا کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے مجبوراً ہم کو پانی پلانے کے لیے بکریوں کو گھاٹ پر اور یہاں لانا پڑتا ہے. تو یہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، مشہور یہ. تو بہرحال بائبل کے اندر تیرو اور حباب کے نام سے بھی ان کو یاد کیا گیا ہے، شعیب علیہ السلام. یہ ایکا اور مدین دونوں کی طرف مبعوث تھے، اور یہ مدین شہر بھی تھا اور قوم بھی تھی، اور یہ حجاز سے شمال کی طرف تھا، یہ شمال مغرب، اور فلسطین سے جنوب کی طرف، یہ خلیج عقبہ جہاں ہے اور بحر احمر اس کے کنارے پر مشہور شہر تھا اور تجارتی منڈی تھی. یہ جو لوگ مصر کو جاتے تھے یا مکے سے جو لوگ شام کو جاتے تھے تو یہ راستے میں پڑتا تھا یہ شہر، اسی لیے دوسری جگہ لب امام مبین، یہ بڑی اشارہ تھی، دو بڑے مطلب یہ ہے کہ راستے تھے اس دور کے اندر، انہی راستوں پر چل کر لوگ تجارت وغیرہ کرتے تھے. تو یہ ان دونوں راستوں کے درمیان جو راستے پر واقع تھا، مصر کو جانے والا بھی اور شام کو جانے والا راستہ بھی، ادھر یمن سے اور ادھر مکہ مکرمہ سے شام کو جانے والا، مصر کو جانے والا جو راستہ تھا اس کے اوپر یہ بستی واقع تھی، خلیج عقبہ کے قریب، بحر احمر کے قریب، اور حجاز سے بالکل شمال مغرب کی جانب. تو وہاں شہر آباد تھا. شعیب علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے، یہ مدین کے نام پر جو قوم آباد تھی اور شہر آباد تھا تو اسی خاندان کے. یہ لوط علیہ السلام کی طرح نہیں تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم وہ نہیں تھی صدوم والے، کیونکہ لوط علیہ السلام تو عراق کے رہنے والے تھے، بابل کے رہنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے، تو ان کی قوم جو تھی وہ بعثت کے اعتبار سے ان کی قوم تھی جن کی طرف اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا.